Januari langit bengras, pas sore badan asar, kermejena layu di langit koneng, endahnya talaga wana. Cai anten tayap pola, napara ku tinggaranmu, sempat guyon kurang. Senang demi gajah.